เขามีการเปิดให้ชมหนังเรื่องตำนานพระนเรศวรฟรีนะทั่วกรุงเทพที่มันเป็นข่าวก็เพราะว่าคนก็แห่เข้าไปเอาบัตรเรียกว่าล้นหลามแล้วก็วุ่นวายยุ่งเหยิงไม่มีการเข้าคิวอะไรทั้งสิ้นที่เคยมีคิวก็แซงคิวกันวุ่นวายปั่นป่วนไปหมดก็มีการถ่ายรูปนะเผยแพร่ลงตามสื่อต่างๆภาพแบบนี้นี่พระนเรศวรถ้ามียานวิถีมาเห็นนี่ไม่รู้จะดีใจหรือเสียใจนะอาจจะดีใจเพราะคนชมมากเลยคนสนใจมากเลยแต่เสียใจผมก็ว่าคนไทยไม่มีความสามัคคีกันเลยไม่มีความร่วมแรงร่วมใจกันตัวใครตัวมันกันมากนะเรียกว่าไม่สนใจอะไรกันทั้งสิ้นหลังจากเหตุการณ์นั้นก็เลยมีการพูดจำนะถึงเรื่องพฤติกรรมของคนไทยจำนวนไม่น้อยนะที่ไม่รู้จักการเข้าคิวอันนี้ก็เป็นปัญหากันมานานแล้วนะพวกเราเวลาเข้าห้องน้ำโดยผู้หญิงนี่ก็หลายคนก็คงเจอเหตุการณ์แบบนี้ในการเข้าคิวนี่มันเป็นของใหม่นะสำหรับคนไทยมันเป็นการมันเป็นวัฒนธรรมนะที่มาจากเมืองนอกที่เขาเน้นเรื่องสิทธินะสิทธิที่ว่าคือว่าใครมาก่อนก็ได้ก่อนใครมาหลังก็ได้หลังจะเป็นใครมาจากไหนมีสิทธิเท่ากันก็คือมาก่อนได้ก่อนมาทีหลังก็ได้ทีหลังการแซงคิวนั่นก็ถือเป็นการละเมิดสิทธิของคนอื่นแต่คนไทยเราเรื่องสิทธินี่เราไม่ค่อยคุ้นเป็นของใหม่ของไทยเรามันเป็นสังคมแบบที่ยิงน้ำใจนะน้ำใจคือว่ามาก่อนมาทีหลังก็อาจจะได้ก่อนก็ได้ถ้าเกิดว่าเป็นคนแก่เป็นเด็กนะหรือว่าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นคนรู้จักกันนะก็มีน้ำใจกันอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่ดีงามนะที่คนเรามีน้ำใจกันแต่ว่าการเอาวัฒนธรรมน้ำใจมาใช้ในสังคมปัจจุบันนี่บางทีมันกลายเป็นการสร้างความทุกข์ระเบียดเบียนกันเพราะว่ามีน้ำใจนะแต่ขาดความเต็มใจสังคมไทยแต่ก่อนนี่น้ำใจกับความเกรงใจนี่มาด้วยกันนะเช่นเราจะเรียกร้องน้ำใจจากใครเนี่ยเราก็ต้องรู้จักเกรงใจคนอื่นด้วยอย่างคนที่เข้าคิวนี่มาทีหลังอาจจะเป็นคนแก่อาจจะเป็นเพื่อนเห็นเพื่อนเข้าคิวก็อยากจะให้เพื่อนเนี่ยอนุญาตให้แซงคิวได้พอเพื่อนไม่ยอมให้แซงคิวหรือว่าพอเพื่อนไม่ยอมให้มานั่งมายืนต่อท้ายก็หาว่าเพื่อนไม่มีน้ำใจแต่ว่าลืมไปว่าไอ้น้ำใจกับเกรงใจต้องมาด้วยกันเราจะเรียกร้องน้ำใจจากใครเราก็ต้องรู้จักเกรงใจคนอื่นด้วยแล้วคนไทยเดี๋ยวนี้นี่เราเรียกร้องน้ำใจจากกันและกันใครไม่ให้ก็หาว่าเขาไม่มีน้ำใจแต่ว่าเรากลับมองข้ามไม่มีความเกรงใจงั้นถ้าคนไทยเราเนี่ยเอาน้ำใจกับเกรงใจนี่มาใช้กับการเข้าคิวนี่มันก็ไม่มีปัญหานะคนที่จะอนุญาตให้หรือคนที่จะยอมให้เพื่อนมาต่อคิวหรือว่ามายืนอยู่ข้างหน้านี่ถ้าเขารู้จักเกรงใจคนอื่นบ้างว่าเนี่ยทำแบบนี้นี่คนที่อยู่ข้างหลังเขาก็ลำบากก็มันก็จะไม่มีปัญหาแต่เดี๋ยวนี้เราใช้ เราเรียกร้องแต่น้ำใจแต่เราไม่มีความเกรงใจมันเป็นวัฒนธรรมแบบครึ่งๆกลางๆก็เหมือนกับสิทธินะสิทธินี่เป็นของคนหลังก็จริงแต่ว่าเขาก็มาคู่กับหน้าที่เรียกร้องสิทธิแต่ไม่ทำหน้าที่ก็ถือว่าไม่ถูกต้องสังคมคนหลังก็มีสิ่งมาช่วยกำกับมันนะสิทธิกับหน้าที่ต้องมาด้วยกันของไทยเราจะบอกว่าสิทธิไม่เอาเราจะเอาน้ำใจแต่ว่ามันก็ต้องมีความเกรงใจด้วยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ความเกรงใจน้อยลงละนะเราจะเรียกร้องแต่น้ำใจเห็นเพื่อนเข้าคิวเพื่อที่จะจ่ายค่าไฟนะก็ไปขอให้เขาเอาบินไปยัดใส่มือเขาบอกว่าช่วยจ่ายให้ฉันด้วยนะพอเพื่อนไม่เอาไม่รับนะก็เห็นว่ามันเป็นการไปละเมิดสิทธิของคนข้างหลังก็ไม่พอใจหาว่าเพื่อนไม่มีน้ำใจอันนี้ก็เป็นเพราะเขาขาดความเกรงใจนะเขาไม่รู้ว่าการที่เขาทำอย่างนั้นนี่มันก็ไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นคนที่เขามาก่อนเขาก็เลยต้องรอคิวนานกว่าเรางั้นทีนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการเวลาจะพูดถึงน้ำใจเนี่ยนะมันจะลืมอีกอันนึงไปไม่ได้คือความเกรงใจแล้วเดี๋ยวนี้ความเกรงใจก็หายไปเรื่อยๆในหมู่คนไทยแล้วก็เรียกร้องแต่น้ำใจกันมันก็ไม่ได้จริงการเข้าคิวนี่มันก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งนะการเข้าคิวนี่มันไม่ใช่เป็นเรื่องแค่สิทธิแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการปฏิบัติธรรมด้วยก็คือฝึกให้รู้จักคอยฝึกให้รู้จักอดทนสังคมที่เขาชาวบ้านประชาชนเขารู้จักคอยเขารู้จักเข้าคิวกันนี่มันจะเป็นสังคมที่มีความเจริญเพราะว่าเขารู้จักอดทนเขารู้จักหักห้ามใจตัวเองไม่ใช่แค่เคารพสิทธิของคนอื่นเท่านั้นแต่ว่ารู้จักอดทนอดกลั้นอย่างคนญี่ปุ่นนี่ขึ้นชื่อมากในเรื่องการอดทนแล้วความอดทนของเขาก็แสดงออกด้วยการที่เข้าคิวกันยาวๆนะขนาดเกิดเหตุวิกฤตเส้นสึนามิเมื่อ 2-3 ปีก่อนผู้คนนี่ไม่มีข้าวไม่มีน้ำทางการก็มีการแจกข้าวแจกน้ำคนก็มาเข้าคิวกันอย่างเป็นระเบียบคิวนี่ยาวนะแถวนี่ยาวเป็นร้อยเมตรเลยแล้วก็มันทำให้เขาเนี่ยฟื้นตัวได้เร็วมากเพราะว่าเขามีความรู้จักอดทนรู้จักรอคอยรู้จักเคารพสิทธิของกันและกันสอนมาตั้งแต่เล็กนะไม่ใช่แค่เข้าคิวนะคอยไฟเขียวก็เหมือนกันนะคนญี่ปุ่นนี่ตามเมืองใหญ่ๆนี่เวลาเป็นเงินเป็นทองแต่ถ้าเกิดไฟแดงเมื่อไหร่ก็หยุดเลยแล้วมันจะแดงนานเท่าไหร่เขาก็คอยได้ถึงแม้ถนนนี่ว่างไม่มีรถเขาก็คอยจนกว่าไฟจะเขียวบางทีถนนก็แค่3เมตร5เมตรถนนเล็กๆเรียกเป็นซอยก็แล้วกันนะแต่บางทีมันมีรถเข้ารถออกเยอะรถก็ต้องมีไฟจราจรเขาก็คอยให้เราคนไทยนี่ก็เห็นแปลกนะว่ารถไม่มีแล้วทำไมไม่เดินไม่ข้ามถนนอันนี้เพราะว่าเขาฝึกมาเป็นนิสัยเป็นวัฒนธรรมดังนั้นคนที่เขารู้จักคอยเนี่ยเขาก็จะมีจิตใจที่เข้มแข็งเขาก็จะมีความเพียรเขาก็จะมีวินัยไอ้ความเพียรความมีวินัยความรู้จักหักห้ามใจนี่มันก็ช่วยทำให้เขาประสบความเจริญได้อันนั้นคือความเจริญทางโลกแต่ความเจริญทางธรรมนี่ก็ต้องใช้คุณสมบัติอย่างเดียวกันนะคือความเพียรความอดทนความรู้จักคอยหักห้ามใจถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้นี่ไม่ว่าจะเป็นความสุขทางโลกหรือความสุขทางธรรม ไม่ว่าจะเป็นความเจริญทางโลกหรือความเจริญทางธรรมก็ไม่มีทางถ้าคนที่หักข้ามใจไม่ได้นี่ก็จะมีปัญหาเยอะเช่นติดเหล้าติดยาติดอบายมุขหรือว่ากินมากจนกระทั่งตัวอ้วนเต็มไปด้วยโรคแล้วก็ไม่ขยันทำงานเอาแต่เล่นเล่นอะไรเล่นเกมติดเกมกันหนักมากผมได้ข่าวเมื่อ 2-3 วันก่อนนี่มีเด็กอายุ13นี่เอาโทรศัพท์แม่ไปใช้เล่นเกมคุกกี้รันไม่กี่วันนะปรากฏว่าเสียเงินไปถ้าเสียค่าโทรศัพท์ไปประมาณ 200,000 บาทอีกรายนึงอายุ18เอาโทรศัพท์แม่ไปเล่นเหมือนกันแค่4วันเท่านั้นแหละบอกเขาเรียกเก็บเงินเขาเรียกเท่าไหร่ 600,000 บาทอันนี้เรียกว่าหากห้ามใจไม่อยู่นะมันก็เลยติดกับเกมพอติดเกมแล้วก็นี่สินก็ตามมาถ้าความเจริญทางโลกนี่ก็หวังไม่ได้เลยนะถ้าไม่รู้จักคอยไม่รู้จักอดทนไม่รู้จักหักห้ามใจแต่สิ่งที่มันฝึกได้นะจากการเข้าคิวนะจากการต่อแถวต่อแถวจะเป็นนิสัยดูใจไปตามลมหายใจเข้าลมหายใจออกคลึงนิ้วไประหว่างที่คอยอย่างว่าเราก็คอยนะคอยตักอาหารก็ดูใจตัวไปหรือดูกายก็ได้ระหว่างที่คลึงนิ้วก็รู้กายที่มันคลึงนิ้วหรือว่าดูใจที่มันมีความอยากนะความเร่งความรีบความร้อนความรนนะดูไปอันนี้แหละการเข้าคิวต่อแถวนี่ก็เป็นการปฏิบัติธรรมได้นะไม่ใช่เป็นแค่การสร้างนิสัยที่ช่วยทำให้เกิดความเจริญงอกงามในชีวิตอาณาเตรียมรับพรอิจิตังปฏิตังตุมหังปล่อยพระพรที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วอิปะเมวาสมิชาตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพภูเรภูสังคปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่ตันโทปันรโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยบวชยินดีสาภิติโยวิวาชันโตการจะหลายทั้งปวงจงบำราบไปสัพพะโรโควินาศตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีพายุโคภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปัจจายิโนกัตตารโหธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังพลังตอนสิบประการคืออายุวันนาสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิสภาวะตุสาพมังคลังขอสาพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสาพเทวตาอาราเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพาพุทธานุภาเวนะโดยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสัพพาธรรมานุภาเวนะโดยอนุภาแห่งพระธรรมสัพพาสังฆานุภาเวนะโดยอนุภาแห่งพระสงฆ์สัทธาโสธิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายย่อมมีแก่ท่านทุกเมื่อปฏิสังขโยนิโสภิตตปาตังปฏิเสวามิเมวะภาวะยะนะมังคายะนะมังคนายะนะวิปุสนายะยาวะเทวะอิมาสกายะสัพพิติยายะกนายะสุภราติยาพระมจริยานุภาหายะอิติปุรานันจเวทนาปฏิหังคามินะวันจเวทนาโนปาเทสามิยาตราจะเมภเวสติอนวาจตาจะพาสุวิหารโรจา